Dar și t-a ducat cu cap și mi-ai dat m-o fost de leac. Și mi-ai dat m-o fost de leac, la la, de de de da la. Eu s-am șerut o guriță, tu mi-ai dat o cotăriță. Tu mi-ai dat o cotăriță, la la, de de de da la. Dar cine m-o fi pus pe mine? Hai să-ți îndragoste-i cu tine. Ai dat numai și numai mă. Dar tu ești muiere bună, hei tu Marie, și de lucru și de gură, hei tu Marie. Dar tu ești muiere bună, hei tu Marie, și de lucru și de gură, hei tu Marie. De lucru mi-s mulțumit, din gură mai las un pic, din gură mai las un pic, la la, da da da da la. Și atunci cât mi-i fi de dragă, ce-o iubi o viață întreagă, ce-o iubi o viață întreagă, la la, da da da da la. Da, eu auzi muiere bună, hai și de lucru și de gură, mă. Mi se însoară precinit, hei tu, Mărie, n-am cu șine chefuit, hei tu, Mărie. Mi se însoară precinit, hei tu, Mărie, n-am cu șine chefuit, hei tu, Mărie. Lasă-mă, dragă mărioară, măcar până la primăvară, măcar până la primăvară, la la, da da da da la. Mai un an să chefuiesc, după aia mă linișesc, după aia mă linișesc, la la, da da da da la. Hai ce se însoară precinit, mă. Mulți-or stat la cina coadă, hei tu, Mărie, și-și-or vrut capita cadă, hei tu, Mărie. Mulți-or stat la cina coadă, hei tu, Mărie, și-și-or vrut capita cadă, hei tu, Mărie. Dar tu m-ai ales pe mine, că mi-s făcut pentru cine, că mi-s făcut pentru cine, la la, de de de da la. Și-amândoi ne-o face casă, ne-o face viața frumoasă, ne-o face viața frumoasă, la la, de de de da la. Dar tu m-ai ales pe mine, că mi-s făcut pentru cine, că mi-s făcut pentru cine, la la, de de de da la. Și-amândoi ne-o face casă, ne-o face viața frumoasă, ne-o face viața frumoasă, la la, de de de da la. Abia vă fac cu bărbați, rănărav aveți. Vă bateți muierile și după aia aveți. Abia vă fac cu bărbați, rănărav aveți. Vă bateți muierile și după aia aveți. Poate-ți nimeni vreuna mai deșteaptă să vă miluiască-n frunte cu-o lopată. Poate-ți nimeni vreuna mai deșteaptă să vă miluiască-n frunte cu-o lopată. Ardă vă foc cu bărbat, rău la raga veți. Poate-ți muierile și după aia veți, mă. Și am dat într-un bărbat, nu m-a zis nimic. Și de-al dracu ce eram, mai mult m-a iubit. Și am dat într-un bărbat, nu m-a zis nimic. Și de-al dracu ce eram, mai mult m-a iubit. Că palma de la muiere nu te doare, fiindcă știi că te iubește până moare. Că palma de la muiere nu te doare, fiindcă știi că te iubește până moare. Și am dat într-un bărbat, dar nu m-a zis nimic. Și de-al dracu ce eram, mai mult m-a iubit, mă. Bună-i oala cu fideu, vai de fundul ei. Și bărbatul tântălău, să-l conduci cum vrei. Bună-i oala cu fideu, vai de fundul ei. Și bărbatul tântălău să-l conduci cum vrei. Bun-i vinul de butuc, dar te fură. Și la bărbatul frumos să-i dai gură. Bun-i vinul de butuc, dar te fură. Și la bărbatul frumos să-i dai gură. Și-o dat cu piatra-n buna, și-o dat cu piatra-n buna, să-mi spună să nu-i româna. Și-o dat cu piatra-n buna, și-o dat cu piatra-n buna, să-mi spună să nu-i româna. Într-o pradă și miciune, lume merită să-i rupe o mână, la la la la la la la. Într-o pradă și miciune, lume merită să-i rupe o mână, la la la la la la la. Beau răchie mâncârnați, beau răchie mâncârnați, că zama nu-mi ține sați, mă. Răchie mâncârnați, beau răchie mâncârnați, că zama nu-mi ține sați, mă. De gură tot omul-i bun, mă, lume, dar de lucru mai puțin, la la, da da da da la. De gură tot omul-i bun, mă, lume, dar de lucru mai puțin, la la, da da da da la. Beau răcheia din oală, eu beau răcheia din oală, și ador la mândra-n poală. Eu beau răcheia din oală, eu beau răcheia din oală, și ador la mândra-n poală. Cine-i om dintr-o bucată, lume, nu se dă pe lumea toată, la la la la la la la. Cine-i om dintr-o bucată, lume, nu se dă pe lumea toată, la la la la la la la. Când ești flământ, totuși rău, când ești flământ, totuși rău, dar când e sătul ți-i greu, mă. Când ești flământ, totuși rău, când ești flământ, totuși rău, dar când e sătul ți-i greu, mă. Dar știi că umplu flământ, măi, lume, omenia nu m-o vânde, la la, da da da la la. Dar știi că umplu flământ, măi, lume, omenia nu m-o vânde, la la, da da da la la. Pentru pradă și miciune, lume, merită să-i rupe o mână, la la la la la la la. De gură tot omul-i bun, măi, lume, dar de lucru mai puțin, la la la la la la la.